وقت خیر کوچولو. به نام نقاش والی پروانه ها، به نام خدای مهربونی که شما رو چقدر زیبا نقاشی کرده، چقدر مامان و خوشگلین، چقدر مهربونین، چقدر خانومین، چقدر آقایین، گلگلی های من. خب خدا رو شکر که همتون خوبین. بچه های نازنینم، تا به حال اردک رو از نزدیک دیدین؟ بله خیلیاتون دیدین. اما بگیم ببینم، تا به حال اردک جوراپوش دیدین؟ تعجب کردین؟ خب میپرسین مگه اردکم جوراب بپاش میکنه؟ حالا اجازه بدین قصه رو براتون بگم، خودتون همه چیزو متوجه میشین. اسم قصه‌مون هست اردک جوراپوش. یکی بود یکی نبود، توی یه روستای قشنگ و زیبا پیرمرد مهربونی زندگی میکرد. اون هر روز صبح میرفت و مزرعه کار میکرد. کدوهای زرد و که بهش کدو تنبل میگن از تو مزرعه میکند و یه گوشه جمع میکرد. بلالها رو میکند و کنار کدوها میذاش تا بعد ببره شهر و اونا رو بفروشه. پیرمرد تا دم زور کارش همین بود. زور که می شد بخچه غذاشو که خاله پیرزن براش آماده کرده بود بر می داشت و می اومد کنار جوی آب می نشست تا خستگی در کنه و نهارشو بخوره. اون روز هم پیرمرد بعد از یه عالم کار تو مزرعه نشست لب جوی آب تا خستگیش در بره. اول دست و صورتشو با آب شست، بعد جوراباشو در آورد و پاهاشو تو آب گذاشت تا کمی خنک بشه. خوب پاهاشو شست، بعدم جوراباشو شست و روی علفا انداخت تا خشک بشن. خودشم کنار جوی آب زیر سایه درخت دراز کشید تا یه کمی بخوابه و دوباره پاش بره دنبال بقیه کاراش. پیرمرد خوابش برد. از اون طرفم کم کم باد شروع به وزیدن کرد. بچه ها، باد جورابا رو از جاشون تکون داد و انداختشون توی جوی آب. آبم جورابا رو با خودش برد. همینطور که آب داشت جورابا رو می برد، یه لنگ جوراب به علفای کنار جوی آب گیر کرد و همونجا موند. اما لنگی دیگه جوراب همراه آب رفت و رفت تا اینکه دوتا ماهی اونو دیدن. یکی از ماهی ها توپل بود و یکی لاغر. ماهی لاغر گفت اول من دیدمش، مال منه. ماهی توپل گفت نخیر، من از اون دور دورا دیدمش، پس مال منه. ماهی ها سر لنگی جوراب با هم دعواشون شد و هر کدوم یه سر جورابو گرفتن و کشیدن. ماهی توپل گفت این جوراب منه، ولش کن. ماهی لاغرم گفت جوراب توه، نخیر، این جوراب مال منه. در همین موقع اردکی که یه لنگ جوراب به پا داشت از راه رسید و بگو مگوی اونا رو شنید. اردک خندید و با منقار خودش جوراب رو از دست اونا بیرون کشید و گفت جوراب مال کسیه که پا داره، نه شما که پا ندارین. و جلوی چشم ماهیا لنگه دوم جوراب رو هم پوشید و گفت قشنگه، به هم میاد. پیرمرد که از سر و صدای اردک از خواب پریده بود یه نگاه به اطراف کرد و بعد خواست جوراباشو بپوشه که دید ای وای، جوراباش نیستن. همینطور که داشت دنبال جوراباش میگشت چشمش به پاهای اردک افتاد که جورابای پیرمرد رو پوشیده بود. پیرمرد از جاش بلند شد و با تعجب گفت: جورابای من تو پاهای تو چی کار میکنه؟ اینو گفت و دنبال اردک رفت تا اونو بگیره. ماهیا به هم گفتن: خوب شد ما جورابو بر نداشتیم، وگرنه پیرمرد الان ما رو از توی آب می گرفت. اینو گفتن و شناکنان از اونجا دور شدن. از اون طرف پیرمرد خودش رو به اردک رسوند، خواست جورابا رو از تو پاش در بیاره که پشیمون شد. خندش گرفت و اردک رو رها کرد: عزیزای من تا بره. اردکم خوشحال با جورابایی که پیرمرد بهش بخشیده بود تو علفا شروع کرد به قدم زدن. پیرمرد بخچه غذاشو برداشت، گذاشت زیر بغلش و رفت به سمت مزرعه تا بقیه کاراشو انجام بده. وای عجب قصه ای بود، جوراب البته گم شده پیرمرد که حالا تو پای کی بود؟ تو پاهای اردک بود. چه اردکی میشه؟ آفرین به پیرمرد که جورابا رو هدیه داد. و میدونین گلای من، قبلنم بهتون گفتم که وقتی ما چیزی رو پیدا میکنیم نباید دست بزنیم، اون مال ما نیست. خب گلگلیا، قصه‌مون خیلی خوشگل بود، من خودم خیلی پسندیدم، انشالله که شما پسندیدین. و بله، امیدوارم جورابای خوشگل خوشگل بپوشین. خدا حافظ همگیتون باشه.